أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما. ذي آيات دما قبل سران جوڑا و مناسبت واضح دے. مخیات کې د موسی علیه السلام بد دعا بیان شو چې خدای پاک ته فرعونیان او ته او داغه اشراف او خلق او ته خاص او جمال او مال ورکړل نو نتیجه دا شو چې استاد لار نه خلق گمراه کړو نو خدای د دې مالونه هلاک کې او دې تباہ کې د دې زړونه اغه سخ کې تر دې چې دی باندې عذاب راشي او دی ایمان رانړي نو د الله د طرفه د دې بد دعا په جواب کې اوې لښو قال او فرمایل الله قد اجيب دعوتكما تحقیق سره قبول کړې شو دعوتكما دعا ستاسو د دواړو نو تاسو مخ کې وریدل چه دعا اصل کې چا کړی و موسی علیه السلام کړی و وقال موسی ربنا انک اتیت الته کې لفظ د هارون نه دی ذکر دعا صرف موسی علیه السلام کړی و نو دعا صرف موسی علیه السلام کړی و او الله جل جلاله پر ما الستاسو د دعاو دعا قبول کړی شو حالانکه دعا یو کړی و نو جواب دادی چې هارون علیه موسی علیه السلام دعا کړی و او هارون علیه السلام پاغي باندې امين ویلو نو یو دعا کړی و بل امين ویلو الله جل جلاله د دواړو دعا ته دعا وی امين والا تم دعا وی دی بل والا تم دعا وی نو پته ولګره چې یو دعا کوي بل امين وی نو دا دواړه په دې دعا کې مشترک ته دې دواړو ته دعا ویلګي مدل تارازه د احناب یو مسله ده احناب مونږه تاسو زمونږه علماوی چې امین په مزه باندې ویل پکار دي ولد والین ویل شي نو امین په مزه ویل پکار دي مقتدیان لرا زکه امین دعا دا دعا کې بهتر ده چې انسان دعا په پټه باندې کوي امین دعا دا او دعا کې دا خبره بهتر ده چې انسان دعا کوي پپټه باندې دی کوي نو امین خو قران نه ثابت شو چې دعا ده ځکه هارون علی السلام دعا نه وکړي هغه امین ویلو او الله جل جلاله واستاسو د دواړو دعا قبول شوه ا دعا پپټه ویل پکاري نه د دې وجنه حناف وی امین هغه پپټه باندې ویل پکار دی امام بسی فاستقیما دواړه برابر شه فاستقیما دواړه برابر شه دعا قبول شوه خدواله استقامت اختیار کئ پکار د رسالت باندې او په تبلیغ رسولو باندې مطلب دا دی په هلاکی کې د دې باره کې هو فیصله وشو او استاد چې کوم منصب دی اگر رسالت رسول دی نو پاګه باندې ټینګ روان دي کدی ته پیدا نو ور کینو نه دی ور کوي او تاسو دواله چې رسالت کوي نو خپل ډیوټي ادا کوي او تاسو ته پیدا الله دې طرف اجر ملاويږي نو الله دواله ته حکم وکفستقیما دواله استقامت اختیار کئ په کار د رسالت باندې ولا تتبعانی سبیل الذین ولا تتبعانی او تاسو دواله سلوک مکوي اتباع مکوي تاسو دواله مزه په لار د هغه کسانو لا یعلمون چې اغن پويږي نو دیران دی خازنم لیکلی دی زمونږ استاد محترمم وی دا دې مطلب دا دی دا هغه کسانو اتباع مکوي چې لا یعلمون دي مطلب دا دی الله په سلو کړه الله جل جلاله په دې باندې عذاب راولي نو تاسو تلوار مکوي چې دا عذاب به کله راځي او کله راځي بهر حال تاسو خپل ډیوټي کوی الله تاسو دعا قبول کړي دا بس تاسو د دغه په انتظار مې تلوار مکوي نو بیا مفسرینو لیکلي دي چې فرعون سوره وخرستو هلاک کړی شو نو یو کول دا د دعا نه رستو سلویخ کاله بعد فرعون برباد کړی شو دا یو کول له تفسیر خازنم ذکر کړي نور مفسرینو اذن کول د علی ابن الحسین او محمد ابن الکعب رحمت الله علیه اغه وایي چې سلویخ رضی بعد سلویخ رضی د موسی علیه السلام د دعا نرستو دی منزونه وکړه د الله نه امداد طلب کو او دا کرانګه سلویخ رضی دوستو الله جل جلاله فرعون برباد کړ څنګه برباد شه دا غي واقعي الله ذکر کړي د بنی اسرائیل نجات ذکر کړي او دا کرانګه د کیپتیانو هلاکت ذکر کړي او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او امت ذکر کړي چې الله به تاسو ته د مکه کې نجات درکړي کافران به الله هلاکي بدر کې به هلاک شي بل ځای به هلاک شي هم مسلمانان به نجات مومي وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پورې وستل الله وي مونږ بنی اسرائیل لرا البحر په بحر کې نو د بحر نه مراد کم دي نو اکثر مفسرین دریای نیل لیکل دي مولانا اشرف علی شاه صاحب یا نور علما فرمایي دریای نیل وړو کې نیر د لکه زمونږ استاسو د نیر چې دوم رغټ نیر نه لګ د دینه مراد د دینه مخری او بل خلیج دی په داسې شکل باندې دو خلیج دی سهره سینا سره دغه علاقه کې نو دا یو دریای نیل لیزه کړي او هغه مخ کې راځي خلیج هغه ته کلزم هم ویل کی خلیج سویز وته غالبا نن سبا نو په هغه کې هغه هلاک لري شوی دی البحر بہرحال ادې چې شي قران بحر لفظ ذکر کړی دی نو الله تعالی وی بنی اسرائیل مونږ پورې واصل نو هغه تفصیلی واقعي ان شاء الله نو لسمه سپاره کې بم راشي بس دغه ترتیبو چې ډیر تنگ شل نو بہرحال الله جل جلاله موسی علیہ السلام ته حکم وکړ چې خپل ملګری بوزره شي فرعون ورپسې بیا تابع شو پوجونه راغون کړو نو لسمه سپاره کې به تفصیلی راشي ورپسې شو زردې چل ته ورسېدل انو موسی علیہ السلام تخپل ملګرو وی چې ان لمدرکون مهم ته شو دغه دی را روان دي مخامه یې ښکارې ده ځکه هو غلامان خلق او غلامی زه نه ټول مردبه او پاتې شو ویریدل موسی علیہ السلام د الله پیغمبر او ته کله انما ی ربی سهدین ما سره خپل رب دی هغه به ما تلار سټ کوي مونږ نشو مونته نو الله وته حکم وکړه سمندر او بحر چې وو ناغي کې لارې جوړې شوې دي روان شو بارالی صحیح سالم پور اتل تفصیلی واقعا خو چې د دې اخیره کس هغه طرف ته وتنه دلته فرعون را رسیدل دي سره خاص سنو او خو کافی خلق او بنی اسرائیل هم خو کافی دي چې مصر تراتله د یوسف علی السلام دور کې نو خازن لیکلی دي دعا ویا کسانو اسنان و صبرون او چې کله موسی علیه السلام سره تلو نو ست تمه اتوال شپګ لکه کسان ناغیل تا پوری وطل او دل تا فرعون مخ کی ورانیز دیش نو فرعون اغا سرا اسو اس نو اغا اس نور داخل خو خازن لیکلی دی چې جبریل علیہ السلام سرا اس پوا نو اغا چکل دا اس پی بوی مخصوص کو نخام اغا مذکر ساروی چی مؤنث پسی منڈوی جبریل علیہ السلام تخپل اس مخ کی کو چا ورکت شو بس دی اس ور پسی ور منڈکلا نو بیا چت راتنگی دی شو اس پی پسی منڈوالا اخو هغه سپنو اخته زمخ کې جبريل عليه السلام روان بس فرعون ور پسې د انور ور پسې شول دا غي اخيري کس اوته د دې اخيري کس را دن نشه بس الله جل جلاله تر په بوته حکم شو نو الله جل جلاله تبا برباد کړو نو الله فرمایي وجاوزنا ببني اسرائيل البحر مونږه پوره باسل الله وي بني اسرائيل لرا البحر په سمندر باندې کلزم باندې فادبعهم تابش الاولګي دل دې پسې فرعون و جنوده فرعون او د اغلخ کری بغین فظلم سرا و عدوان او پا زیادی سرا دا وجه دا ظلم او دا زیادی نا چه پا دی ظلم او زیادی که دا غیر دا پار ورپسی شو حتی اذا ادرکه الغرکو قرآن نورا اجمالی واقعی ذکر کئی دا فرعون واقعی دیزه ذکر کئی نور خو برباد شو دا فرعون بارکه اغا ٹیم که اغس خبری کری دی سیویلی دی الله جل جلاله خبر را نقل کړي حتی تر دې پوري اذا ادركه په هغه وخت کې چراغیر کو فرعون لرا الغرقو غر کېدو نو قال فرعون وي ابو خدای مدلل وي کې شیر نو ګيري فرعون بیا ګيرو نصیب وي امنت انه لا اله الا الله د فرعون په دغه وخت کې بیا لسوک لوی موحد نو ها بیا دې لوی موحد داسې توحیدی بیان کړل دي آمنت انه ما ایمان راوړی انه یقینا دغه الله چې دی لا اله نشته دی بل معبود بر حق الا مگر صرف آغا ذات تے آمنت بہی بنو اسرائیل چھ پاغا باندی ایمان بنی اسرائیل روڑا بل معبود بالکل نشت براگ صرف یقیناً آغا معبود دے او ما پا آغا معبود باندی چھ کم باندی بنی اسرائیلو ایمان روڑے ہو ما روڑے دے اب یہ ور پسیوی صرف ایمان نا وانا من المسلمین ما غالم اخیرا زد غالا کی خودون کرے مم مسلمانم ام مومنم خو قانون دالے چه نه کفر د غرغرې معتبر ده نه ایمان د غرغرې معتبر ده حدیث کی راضی توبه ترغې پورې قبلېږي چې تر سو پورې مالم یو غرغر انسان غرغرې حالت ته نه رسیدلې نو دا او صاحب د غرغرې حالت چې کله پرشتي راشي د غرغرې حالت شروع شي د انسان نزع روح اوزی نه په هغه وخت کې ایمان راړې نو هغه ایمان معتبر نه دی پرې باندې اجماع د علماو ده قران پرې باندې گواه ده چې فرعون کافر مړ شوی ده فرعون مسلمان ملشوی نه دی نو یاد ساته یو خبره مې ده چې څنګه د غرغری ایمان معتبر ده نه نو غرغری کوپر معتبر نه یو لوی عالم دی مثلا ټول عمر منځونه او دینداری کړی ده چې کله بالکل د مرګ وخت شو نو بس د کوپر کلمه وي ځکه کافر ما زه خدای نه منم زه قران نه منم نعوذ بالله من ذلک او په دې باندې وپات شو حالت حالت د غرغری دی صحیح شو نو دې ورکه کافر نه د بارکه پروپاګاندا خلک شروع کیږي بس پکو پر باندې مرشه پکو پر باندې مړ نه دی د غرغری حالت نه ایمان معتبر دی خو چې څنګه ایمان معتبر نه دی نو دا غرنګي کفر معتبر نه دی نو دا مسلمان مړ شوی دی د سره به د مسلمانانو والا معاملې کیږي جنازه به پکېږي او د مسلمانانو مقبره کې به د مسلمانانو په طریقه د کم کیږي او چې کوم ایمان لاله په حالت د غرغری کې ټول مری کفر کړه لکه فرعون نو دانه چه فرعون مسلمان دی او دا موحدو ننه فرعون اغا بلکل سور کافرو خبرم زین ترالا دا اغا دا ایمان معتبر نه دا ایمان دا غرغری دی اغا وقتی عذاب را غلیو بلکه دام رازی حدیث دی یو حدیث پا شرد بخاری او یو پا شرد مسلم دی دو روایت دی مضبوط روایت دی کمزور روایت هم ندی چه جبریل صلاة و سلام پرمائی چه زدا غ ټیم کې ډیر په تیزه سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کې تازه لیدل و دغه وخت کې ډیر زه تیزه سر رالم اما خط را واغستا د پیروان پر خله کې مې ور کړ چې د ایمان باندې چې د باندې چې ته الله دې توبه ونه باسي د باندې د الله رحم را نشي نو چې کله دغه ټیم کې دې غر کېدو او دا غران کې دغه وخت کې زه په تیزه سر رالم ما غ خط رال په دې پر خله کې مې ور کړ پاتې شو دا خبره چې د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د سره سو دښمنی و خبرم زین دراله او هغه دا کار ولګو چې د ایمان نه منکو په دې باندې لازمی تور یو اشکال لږی تاسو مې حدیث صحیح دی یو په شرط مسلم دی کمزور حدیث هم نه دی یو په شرط بخاری دی چې کم روایت راغلی مضبوط روایت دی چې اشکال په خامخ راځي دی باندې اشکال دار دی چې دا خو رضا بالکفر ده د کفر باندې جبرئیل علی السلام راضی او رضا بالکفر کفر ده سړی بینک تلل شي بس ما کافر ولي غزه زکات چرانه کټینګ نگی مونږ وای دی کافر شه رضا بالکفر کفر دا نعوذ بالله من ذلک دا هو فکفر باندې راضی کیدل هو کفر دنه څنګه جبرئیل علیه السلام دا سکار وکړ نو یاد ساته د جبرئیل السلام خپل خبره په قران کې شتش پاله سم سي پاره سورته مریم کې براشي و ما نتنزل الا بامر ربک نبی علیہ السلام تبلیډ نیټ راته نو حکم دا جبرئیل علیہ السلام ته مونږه چې نازلی غنو په حکم د چا باندې راځو باندې الله باندې راځو نو دا کار جبرئیل علیہ السلام په خپل نه کړ دا باقاعده د الله جل جلاله په حکم باندې کړل او کجره جبرئیل علیہ السلام والی بالفرض داوالو چې هغه په خپل کړل دی نو بیا تاسو تمویل د موسی علیہ السلام برکه عذاب لله دا الله په دشمن باندې غوسه دا د الله د پاره ای خبرم زين تراله دا برکه خو اسه الله فیصله کړی و موسی علیہ السلام دعام کړی و چې خدای پاک دل تا ور کړی خو نتیجه دا چې خلک گمراه کړي نو پته وجدا ذلیل کافر دی نو جبرئیل علیہ السلام غیرت د الله په حکم باندې او د الله په دشمن باندې پاغه باندې غوسه شو او داغه د وجنه دا په خلک کې را خټه ور منډله نو دا د الله په دشمن باندې غوسه کیدلی دا غیرت ته په الله جل جلاله باندې خو بهرحال صحیح جواب هم دغه دی چې موسی جبرئیل علیه السلام چې وکړ کوي دا الله جل جلاله د حکم نه بغیر نه کوي چې دا هغه ناروا کار و انا ادوی و انا من المسلمین او زد چانم زد تابدارو نیم نو پیروان تاویلی شو خان سوا تاویلی شو اگا ٹیم کی الان اوسو لکه پختو کی مونگا یو کار یو سڑے گئی سڑے و تاوی اوسو نو مطلب دا دے الان تؤمن تو اوس ایمان رالی تا خدای دا طرف و تاویلی شو تو اوس ایمان رالی دا خبر چاو کلان نو تفسیر خازن درے کولا ذکر کری دا جبریل علیہ السلام و تاویلی دریم کولدار نور ملایکو کړه دریم کولدار چې الله کړه دا کول مضبوط ته ذکر واستو الله پرمای فالیوم ننجی کا نن مونږ ته نجات درکو دا الله طرف پرشتور رسول یا ډایرک الله ورسره وکړه الان تؤمن ته اوس ایمان راړې وقد عصیت قبل او تاخنا پرمانی کول وړاندې دینا تاخنا پرمانه وی وړاندې دینا چې غرق شوی نه وي په مصر کې وي نو خلق دی علالول الکان بده قتلول جنکه بده پری خودی فسادی انسان وی ایمان دی نرالو و کنت من المفسدین او تو خود فساد که انکو نوی تو اس ایمان رالی یعنی مطلب داده اس تا ایمان معتبر نده تو اس گیری اس دا گیری دو پا وقت اس تا ایمان نکبلی اس ایمان ستا اس پاید ندر گئی نگو رخا پر اون ایمان رالو خود پدا سی وقت چی ایمان ور تا پاید ورنه اعمال دا سه ټیم کې په کول پکاري چې انسان دا اعمال وی انسان لا اعمال پیدا ورکړي اوس اعمال کول پکار دي په ژوند کې کول پکار دي اوس توبه کول پکار دي دا نه چې پرشتہ تراشي جبرئیل علیہ السلام د کمرې په دروازه ور دي ګټره توبه توبه دا ګناه میکړه توبه توبه بیا په وخت کې توبه قبليږي نه اوس الله مقدر کړی دا ځان اوسګار ک الله ته جوړه توبه وباسه نو الله ته پرمایل فل یوم نن رز رز د سوا نمنګ تاسو د عاشورې ورځې نه سکنه نبی علیہ السلام چې مدینه ته راغی يهود باندې سلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو شو د دینه چې دا اولی نیسه نو يهودانو وی موسی علیہ السلام ته الله نجات ورکړی د فرعون الله ورکړی نبی علیہ السلام وی موږ په دې سره ډیر شکر گزار موږ ډیر حقدار یو چې موږ یې موسو به تور شکریا نو نبی علیہ السلام صحابه ته حکم وکړ چې يهود سره مخالفت وکړ دي نو کاینده کال ز ژوندې هم یا به یو مخ کې نیسم یا روس نو عاشوری سره یا مخ کی ارست نیسل بکاری نو دا د عاشوری رزو سیدا نو نبی علیہ السلام صحابه تم حکم کړو چې مونږ ډیر حقدار یو د موسی علیہ السلام به تور شکرې چې دارو جه مونږ ونیسو نو فل یوم الله پر مې نن رز نو نجی کا مونږ ته نجات درکو یی نه تا سیټ ته غورځو به بدن کا صرف بدن ستا تا روح به بګی نه ستا بدن چې تا نه سا واخلو مردار دی کو چپی دی وای دا خبره ور سره وشوي نو الله تعالی پر ما فل یوم ننجیک به بدنک نن رز مونږه تا غرزو یعنی بدن ستا لرا د سمندر سیټ تا صرف ستا بدن ته نجات ورکو چې ستا بدن کې به روح نه لتكونا چې شیتو لمن د هغه چا د پاره خلفک چې رستو ستانه دی آیتن عبرت یو نخا و ان کثیر من الناس یک ډیر دخل کونه عن آیاتنا لو ہدایتون زمونږه لغا فلون غفلت کوونګی دي دې کې اوس خبرې وره یو خبره خدا ما چې الله جل جلاله د تداول وي چې نن ستا بدن تمون نجات ورکو سیټ ته وباسو زکه بنی اسرائیل د بو پاتې شو د پیډر لوی ضرورت سره حکومت کړ دا غي یقین نه راته چې پیرون هلاک شي پوره وته لای وی دانی شي کېنی زکه هغه خپل منډواله ورختاو دا سړی چې یې غستې دې په شان وګوري کدا دې مقبره کې وکس مړولې نه مړ خو چا په سیمنډ نه وای خو تر دې به دا سیمنډ واخه کېدې چې په شاف کې مونږ وګورای نو چې سړی مړی نه دا سیمنډ وای نه غي په ژوند دی روان نو هغه د خپل د پر دې ختیز روانو په شان کېدل وو په دې پیرون مضبوط یې روان نو دا غي ډیرو خلکو ذهنونو کې دا چې پیرون نه دی هلاک شوی پیرون چې ته کېدې شو خدای دا وکړه نو خدای پاکو د بنی اسرائیل د کیر ختمولو د پرا د ته الله پرمایل چې تا مونږه عبرت ګرځو تاسو راو کار کو نه چا پیرا وسته نه چپی دی وله نه سیټ ته وښته چې هغه یو کدل مردار شی پرود اوس ما غزاشته هغه ته جبل فرعون و چې کمال کې دی او بو دی را وښته ولته د د دریانیل په غاره سمندر او متاستمای دی مخ کې خلیج کې الګ شو دی زکه د دو هغه بنگلی اوس هم داګه سرات شته هغه د نیل سره نږدې ده و هاذه الانهار تجری من تحتی د دې زمالان دی دا نهرونه بهږي کنه نو دې چې هغه ولیدو مړی راوښته هغه لاش راغې نو بهر حال هغه ولیدو دا غیوم یقین راغې یو دا کارو شو یو خدا خبره وره دویم خبره دا وره چې د مصر په عجائب کر کې کم فرعون پروت ده او داغه مطالب مختلفی کسی دیار کال پی غوحه کی گی مختلف منگکان ترگیمی سے من دا واقع بیان کردی دا منگکان و تا پریدی او غوحه تین شکای نور تازه تازه کی گی دا آیت پی آغا پیرون دی او قبل پیرون دی او دا قرآن ندا ثابتی گی چی دا دک دی او کنه دی نو دا قرآن الفاظ دا سی دی چی تا عبرت شی لی من خل پاکستان شاعت و کسانو دا پارا نو دام کې رشید قرآن د الفاظو دام احتمال کې دی شي چې تا قیامت د خلکو لپاره ذکر هغه واقعیا خلق للی چې داسې بادشاہ او خو به ځانم بچنه کو الله مردار کا غلاشي ولا په چپ باندې پر وښت دا لازمینه ده چې خلک دی غوینی نو دام کې دی شي چې لمن خلق کنه مراد هغه موجوده بنی اسرائیلی هغه د مرادی تر قیامت پورې خلکو د پر عبرت ته خو دغه تیم کې صرف دک خلک ته مرادی دا هغه فرعون نه او ممکنه دا ده چې دا هغه فرعون وی چې کم فرعون د موسی علیه السلام مقابله دواړه احتمالات دي خو یقیني طور د قران نه دانه سمېږي ځکه تا قیامت لفظ نشته قران ویلی ستانه رستو خلکو د بار هغه ټیم کې رستو زوګو بنی اسرائیل وګڼه هغه ژوند دی هغه ټیم کې هغه یو او دام کې د شي چې قیامت پورې مرادي بقایا دا فرعون هغه دی او کنه دی دا عبرت پرې واقع باندې صرف کنه د پدې جوسه باندې دا جوسه هغه داو کنه نو یا ته علماوی دواله احتمالات دي کېدې شي هغه یو کېدې شي هغه نه هو کېدې شي هغه نه ځکه د مصر چې کوم بادشاہ لري اریو ته فرعون ویل کېد لکه مونږ تاسو وزیر اعظم وایو کنه نو د دې نه مخکې وزیر اعظم دا هغه نه مخکې سو وزیر اعظم اوس دا هغه نه مخکې وزیر اعظم څومره چې راځي زمونږ د ملک نه صدر وزیر اعظم وته لګي نو دا هغه نه وستم بل فرعونان تیر شي وي نو دا کم یو فرعون نه اغه فرعون دی او قبل فرعون دی نو دا پته یقیني تورو نه لګي ها ځکه د خصوص تقریبا د نن نه لګ وخت مخکې پیدا شوی دی دا پیدا شوی دا فرعون دی مخکې علما او زمونږ چې کوم متقدمین علما دی وبن علما مولانا مفتی شفیع رحمه الله دا غي په وخت دا افوا پیدا شو چې فرعون را پیدا شو دا غي نه مخکې دا خبره نه وکړه نو بهر حال دواړه احتمالات کېږي شو عبرت په هر حال کې دی ها قال او فرمایل الله تعالی قد اجيبت دعوتكما تحقيق سره قبول کلیش قبول کلیش ودا دعوتكما دعا استاسو دوالو فاستقيما نتاسو برابر شه فتبلیغ در رسالت باندې ولا تتبعن او تاسو تابعداري مکوه دوالا تاسو سلوک مکوه تک مکوه سبیل الذین تګ مګو پلار دا کسانو باندې لا یا لمون چن پويږي کنه جلتی مګو وبشي وجاوزنا الله وي مونږ پورې وستل مونږه به بني اسرائيل بني اسرائيل لرا البحر سمندر باندې فحد باهم پس راو رسیدل دی پسې اولګېدل دی پسې فرعون و جنود فرعون داغلخ کرونا با یم وعد وعد وجد ظلم او د سرکشینا فسرکشه او په ظلم سره حتا تر دې پوره اذا ادرک هلار کو فاغه وخت چراغیر ک پیرون لرا ارار کو غر کې دو الغر کو غر کې دو قال او فرعون امنت ما ایمان راول دې انه یقینا شان داده لا اله نشته بل معبود بر حق الا الذي مگر صرف هغه ذات دې امنت به بنو اسرائيل چې ایمان راول دغه باندې بني اسرائيل وانا او زچم فرعون وي من المسلمين د تابعداري کوونکو نه الان اول شوتا الان ویل شوتا الان اوس ایمان رالی وقد عصیتا تحقیق سرطانا پرمانی کلی دا قبل اولان دی دغر که دونا ایمان دی نورا اولی اغا وقت تابدار نوی وکن تاویتا من المفسدین دا فساد کون کنا دا خرابی کون کنا پس مکا که فالیو ما پس ننرز ننجی کا بی بدن که اللہ ایمون غرزو تا لرا سرد بدن ستانا تا غرزو ستا دا بدن غرزو نو نجی کا نجات در کو نو نجات دانه دی مراد شکینه مطلب دا آخرت نه بچکو بستا ایمان را ته محفوظ شي د نجات نه مراد تاسو تمه دا غا بدن غرضول صرف ف فليوما ننرز نجيك ببدنك من غرزو تالنا بهم سرد بدنستا لتكونا دپار ددي چه تشي اگرزي لمن دا چا دپارا خلفكا چه رستستان دي آيات عبرتو نو ننرز تا عبرت گرزو چه ننرز دخل کو دپارا عبرت شي درست خلکو دپار نو قیامت ذکر پکی نشتا چه تر قیامت پوری عبرت شي چه مونگ یکینی ویو چه دا مردار آغا دی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ يَكِنًا كَثِيرًا دِيرُ مِنَ النَّاسِ دَخَلْكُنَا عَنْ آيَاتِنَا دَنُخُزَمُنَا لَغَافِلُونَا خَامَخَا غَفْلَتْ كَوْنْكِ یا والاولین یاخرن آخرین یاد القدمتین یا رحمان ساکین کریم خدا اعتراض شیعن لسان آفیت فر آدنا نصیب کی خیر و برکتنا نصیب کی کم نیکان خلق وفات شوی دی اللہ موسیٰ علیہ السلام امت کی دی امت کی کبنی روحانی کی اللہ زمان لازی شاہ قدر دا نسیم دا واقعی زمان دا پانی میں عبرت کی اللہ پا وقت پانی دنیو کامالو کلو تو پکر نسیم کی اللہ رازی شاہ صلی اللہ تعالیٰ